ten maraton mogę wygrać. Tak jak mówię, obiecuję, że się nie poddam i z całego serca dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem był Bartłomiej Marszałek. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne z serii korzystnych orzeczeń dla frankowiczów, tym razem po ich stronie stanęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Majowy protest rolników został upolityczniony, w ten sposób minister rolnictwa mówi o dołączeniu do manifestacji związkowców z Solidarności. Szef NATO ostro o Chinach mówi, że powinny przestać wspierać Rosję, jeśli chcą dobrych relacji z Zachodem. Sąd Najwyższy w uchwale w sprawie kredytów frankowych uznał m.in., że kursów walut nie można zastąpić średnim kursem franka w NBP oraz że po usunięciu klauzul zakazanych umowy frankowe są nieważne. To dobra wiadomość dla frankowiczów. W orzeczeniu Izba Cywilna odniosła się do pytań skierowanych do niej w styczniu 2021 roku przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską. Frankowicze mogą spodziewać się szybszych decyzji sądów. Mecenas Karolina Pilawska podkreśla, że orzeczenie jest bardzo korzystne dla środowiska frankowego. Usłyszeliśmy, że nie można kursów banków zastąpić kursem średnim NBP, że te umowy są de facto nieważne, bo po usunięciu czy to klauzul indeksacyjnych, czy denominacyjnych umowy nie wiążą, czyli należy je uznać za nieważne. Mecenas Pilawska dodała, że w wielu przypadkach po dzisiejszym orzeczeniu roszczenia banków wobec frankowiczów mogą się okazać przedawnione. Izba Cywilna Sądu odniosła się też do pytań skierowanych do niej w styczniu 2021 roku przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską. Zdaniem przewodniczącego Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusza Szczęśniaka, wyjaśnienie tych wątpliwości uprości teraz postępowania sądowe w sprawach frankowych. Na pewno mniej wątpliwości dla sędziów, jak również myślę, że doprowadzi do tego, że banki będą wiedziały, że już pewnych opcji nie mogą stosować w polskim sądzie. Reprezentanci frankowiczów mają nadzieję, że uchwała Sądu Najwyższego sprawi, iż sędziowie będą chętniej i szybciej orzekali na korzyść osób, które brały kredyty w frankach szwajcarskich. Jan Olencki, Polskie Radio. Minister Rolnictwa Czesław Siekierski powiedział, że planowany na 10 maja protest rolników został upolityczniony. Tego dnia w Warszawie sprzeciw wobec unijnej polityki klimatycznej zamanifestuje również NSZZ Solidarność. Minister mówił, że odkąd w protesty rolników włączyli się politycy, zaczęto na nich naruszać zasady dotyczące demonstrowania swoich poglądów. Protest 10 maja nie organizują tylko rolnicy, ale są bardzo mocno wspomagani przez Solidarność i nie tylko, bo dopóki były protesty organizowane tylko przez rolników, miały bardzo normalną formę, jeśli chodzi o cały przebieg. Kiedy włączyli się pomocnicy, one zostały upolitycznione i przybrały niewłaściwą formę. Marsz rozpocznie się w południe na Placu Zamkowym. Następnie protestujący przejdą przed siedzibę Komisji Europejskiej przy ulicy Jasnej, a później udadzą się w okolice Sejmu. Sekretarz generalny NATO przestrzegł Chiny przed dalszym wspieraniem Rosji. Jens Stoltenberg przebywa z dwudniową wizytą w Niemczech, gdzie odwiedził jednostki wojskowe. Nie jest za późno na pomoc Ukrainie, żeby wygrała tę wojnę, mówił Stoltenberg, odbierając w Berlinie nagrody imienia Erika Warburga, niemiecko-amerykańskiego przedsiębiorcy. Sekretarz generalny Sojuszu skupił się na najpoważniejszym konflikcie, w który pośrednio zaangażowane jest NATO. Ostrzegł Chiny, aby nie angażowały się po stronie agresora. Chiny mówią, że chcą dobrych stosunków z Zachodem. Jednocześnie Pekin w dalszym ciągu podsyca największy konflikt zbrojny w Europie od czasów II wojny światowej. Tego nie da się pogodzić, podkreślał. Stoltenberg skonkretyzował, że chodzi m.in. o elektronikę. Pod tym względem Chiny zapewniają 90% rosyjskich potrzeb. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zawiesił do przyszłego tygodnia wykonywanie publicznych obowiązków. W tle jest afera korupcyjna, w którą zamieszana jest jego żona Begona Gomez. W środę hiszpański sąd potwierdził, że wszczęto dochodzenie w tej sprawie. Katarzyna Ingram. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez w liście do rodaków opublikowanym w serwisie X napisał, że musi przemyśleć, czy nadal będzie kierował rządem. Premier dodał, że jest przekonany o tym, że jego żona nie zrobiła nic nielegalnego. Wsparcia Sanchezowi udzieliła wicepremier Hiszpanii Maria Jesus Montero. W tej chwili musimy uszanować jego decyzję i musimy dać mu czas, którego potrzebuje. Skargę przeciw Begoni Gomez złożyła organizacja antykorupcyjna Manos Limpias, co oznacza czyste ręce. Premier nazwał organizację skrajnie prawicową i oskarżył o nagonkę. Manos Limpias twierdzi, że żona premiera wykorzystała swoje wpływy polityczne, żeby pozyskać sponsorów na prowadzone przez siebie studia magisterskie na uniwersytecie. Pedro Sanchez ma ogłosić swoją decyzję w najbliższy poniedziałek. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana pochmurno, raczej bez opadów, z kolei nad ranem możliwe mgły. Na termometrach przeważnie od minus 1 stopnia do plus 3. W ciągu dnia dużo chmur, możliwe przelotne opady deszczu. Będzie od około 11 stopni na wybrzeżu do 17 na południu. Zapraszamy do reklamy. Seks lubi spontaniczność. Chciałbyś być gotowy, kiedy tylko chcecie? Tadalafil Maxigra daje Ci swobodę działania w ciągu 36 godzin. Tadalafil Maxigra to pierwszy taki lek na erekcję bez recepty. Nie czujesz już presji czasu i możesz długo cieszyć się seksem. Tadalafil Maxigra. W rzeczywistości nic nie działa dłużej. A teraz 4 tabletki Tadalafil Maxigra 40% taniej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Średnia cena detaliczna w przeliczeniu na tabletkę Tadalafil Maxigra 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigra 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigra. Jedna tabletka zawiera 10 mg Tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Tym razem tylko dla słuchaczy o stalowych nerwach. Dana Łukasińska. Sekcja. Teatrzyk Zielone Oko. Retransmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z roku 2017. Długo przygląda się pan komisarz naszej ofierze. Jeszcze jej pan nie otworzył. Nie zbadał ani tkanek, ani narządu. A bez tego nic pan nie powie? W rolach głównych wystąpili Mariusz Bonaszewski i Przemysław Bluszcz. Zapraszam. Barbara Marcinik. W sobotę po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Teraz opowiem dla Baszki specjalnie, dlaczego zechcieliśmy pracować nad zemstą. To było tak, że zemsta, tak jak inne utwory też polskiego kanonu, ma taką właściwość, że często źle wystawiana i te wersje zemsty są bardzo nudne albo nieśmieszne, a równocześnie ma się wrażenie, że jest w tym utworze jakiś dynamizm, jakaś energia, która jest jeszcze niespożyta, że ona, ta zemsta, niesie ze sobą jakąś taką obietnicę szalonej anarchii scenicznej, która w oglądaniu może być bardzo zajmująca. I wiedziony tą obietnicą, chciałem zbadać, czy uda nam się odnaleźć to źródło tej właśnie anarchii, czy tej energii, którą przeczuwałem w tej zemście i jak się okazuje, słusznie przeczuwałem, bo widownia reaguje bardzo, bardzo, bardzo żywo na tekst i się bardzo cieszy z tego, że widzi przed sobą tę zemstę. To znaczy jest coś takiego, że polska widownia bardzo potrzebuje tej zemsty. Tak jak pamiętam, że bardzo potrzebowała Dziadów. Kolejne pytanie moje do mnie. Jak mi się pracowało z Maciejem Szturem? I to bardzo pozytywne doświadczenie. I też nie bez napięć pracowaliśmy. To znaczy było wiele sytuacji, myślę nawet, że one następowały regularnie, że Maciej miał inną wizję danej sceny niż ja i że ja czasami musiałem bardzo silnie interweniować i kontrolować to, co Maciej proponował, ale tak samo Maciej bardzo aktywnie czasami protestował przeciwko pewnym rozwiązaniom, z którymi ja już się pogodziłem, czy były sceny, które już dla mnie były skończone, a on dalej uważał, że one po prostu jeszcze nie spełniają tego, co powinny spełnić, więc nazwałbym to bardzo twórczym napięciem, z jakąś olbrzymią dawką wzajemnego szacunku pracowaliśmy ze sobą, co nie znaczy, że zawsze w całkowitej harmonii. Więc dla mnie to była bardzo ciekawa przygoda i mam nadzieję, że nie ostatni raz tego doświadczam. I moje trzecie pytanie do mnie jest takie. Co mnie zaskoczyło najbardziej w zemście? Chciałbym tu powiedzieć o tym, że sam tekst chyba mnie najbardziej zaskoczył. Wiem, że ma bogatą historię inscenizacji. Wiem, że wiele osób przez 150 lat się świetnie bawiło przy zemście. Ale nie wiedzieliśmy, czy ona dzisiaj jeszcze może zabrzmieć żywo. I to, co mnie zaskoczyło, i to już po tygodniu pracy, było to, że gdy czytaliśmy tę sztukę dla takiej wewnętrznej widowni, to ludzie słuchali przez cały czas i ludzie się śmiali przez cały czas. I to było dla mnie najbardziej zaskakujące. I oczywiście jest też mnóstwo szczegółów w tekście, które są zaskakujące. Zaskakujące jest to, że Fredro bardzo wyraźnie domaga się, żeby w trakcie trwania akcji sztuki Podstolina i Wacław mieli romans. Zaskakujące jest to, że Podstolina jest wdową trzykrotną i sugeruje, że wręcz zabiła jednego czy dwóch ze swoich byłych mężów. Zaskakujące jest to, że Cześnik ma do dyspozycji ludzi, którzy są w stanie zabić albo przynajmniej pobić. Czy na przykład to, że Rejent jest prawnikiem. To jest też zaskakujące. Takie bardzo konkretne rzeczy w tekście, których się nie widzi, jak się tylko patrzy na te stare teatry telewizji, a które bardzo determinują świat, w którym ta sztuka się dzieje. No proszę, jak pięknie program prowadzi się sam. Dziękuję panu. To Michał Zadara, reżyser omawianej w skrócie zemsty. Czy wobec powyższego czujemy się zaproszeni na jeszcze jedną zemstę w naszym życiu i to tuż po roku Fredry? No i może uda nam się jeszcze tej nocy oddać głos Maćkowi Szturowi wspominanemu. Czy ktoś pamięta, że był on? Dobrze. Jest. Niech tak pozostanie głosem magazynu bardzo kulturalnego. Tymczasem zapraszamy gości, którzy podyskutują o teatrze, który to teatr z komedią nie ma nic wspólnego, a za oknem, mimo chłodu i opadów śniegu, gdzie niegdzie wiosna. Jeszcze prawie miesiąc ma na to, by się zrehabilitować. Są państwo z nami? Prosimy bardzo, do godziny drugiej. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Odporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem kurczę i coraz więcej ja. A nasze działa są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe, budzą się przody. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noc jest krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. We'll be right back. pięknie. 30-letnia organka. Przypomnieli mi się, kiedy przygotowywaliśmy naszą premierę według opowiadań Marka Chłaski na ubiegłą sobotę. Piękni 20-letni, tak, Chłaski, odpowiedź na nich po latach Agnieszki Osieckiej, Szpetni 40-letni. No i właśnie pojawili się 30-letni organka. Na marginesie, czy bywają Państwo w naszym teatrze o godzinie 19 w soboty? To nowa pora, no nowa stara, bo kiedyś w soboty również odbywały się premiery na antenie Trójki. Dobrze, to teraz przejdziemy do spraw aktualnych. Chciałabym przywitać w studiu osobę zaproszoną, ale jako żywo jej nie widzę. To miała być pani Dorota Kowalkowska, współkuratorka programu warszawskich spotkań teatralnych. Może pojawi się jeszcze? Może zabłądziła? No, na Myśliwiecką trafić chyba łatwo. Między Łazienkami a czym? Agrykolą i stadionem Legii. Jeżeli nas pani słucha, to mogę pomóc w nawigacji. No ale na szczęście udało nam się połączyć z człowiekiem, który nigdy nas nie zawiódł, to znaczy nigdy nie zabłądził. To badacz kultury, krytyk teatralny, autor bloga Domagała się kultury, wszyscy już wiedzą, nasz doradca w sprawach teatru, Tomasz Domagała, który... Ha, nie zabłądziłeś. Gdzie jesteś, Tomku? Halo? Dzień dobry. Właściwie dobry wieczór. No wieczór, tak. Właśnie nie wiadomo, jak to do końca, dlatego że jestem o godzinę później. No, u mnie już jest godzina 1:16, a ja jestem w Rydze, w stolicy pięknej Łotwy, w pięknym mieście Ryga. Mm-hmm. Już jest u nas 1:16 i dzisiaj muszę przyznać, że zupełnie nie zabłądziłem, bo miasto jest piękne i można sobie spokojnie po nim hasać. To bardzo dziękujemy ci, że zechciałeś powrócić do hotelu na porę, na którą umówiliśmy się. No, ale ponieważ nie ma pani Doroty z nami, to mamy troszkę więcej czasu, jak się domyślam. No może dobrze. Wciąż będę zapraszać, powtarzać, że jestem w stanie nawigować panią Dorotę, jeżeli jest w jakimś samochodzie, gdzie jest włączona Trójka. No, ale skoro mamy więcej czasu, to mogę zapytać cię, czy jesteś na urlopie w Rydze? Nie, jestem tutaj, przyjechałem do nowego teatru Alvisa Hermanisa. Jest to jeden z najwybitniejszych łotewskich reżyserów, a jestem tu z powodu tego, że przygotowywuję wywiady z reżyserami, którzy odwiedzą w tym roku festiwal Kontakt w Toruniu. Ten festiwal od 31 maja, czyli tuż po warszawskich spotkaniach teatralnych, o których mieliśmy dzisiaj rozmawiać, do 7 czerwca i właśnie przybyłem do Rygi, żeby jutro zobaczyć to przedstawienie, które będziemy oglądać w Toruniu 4 czerwca, czyli Krainy Głuchych, i spotkać się z Alvisem Hermanisem, enfant terrible europejskiego teatru, osoby bardzo kontrowersyjnej również tutaj na Łotwie, ale też i w Polsce, w wielu krajach. Bardzo to długa historia. No i jestem w tej Rydze. Zimno tutaj dużo bardziej niż w Warszawie. Ciemno, głodno, chłodno i do domu daleko, ale bardzo się cieszę na to spotkanie z łotewskim teatrem. Doskonale, bardzo ci dziękujemy. Może powrócimy do osoby, do postaci, do twórczości tego kontrowersyjnego reżysera wtedy, kiedy będzie odbywał się kolejny festiwal, bo rzeczywiście wielka fala festiwali wiosennych nas zalewa, jeżeli można tak to określić. Może będziemy mieli też czas powiedzieć o innych dzisiaj, no ale wróćmy do warszawskich spotkań teatralnych. Wspomniałam panią Dorotę Kowalkowską jako współkuratorkę. Współ to znaczy, że ma partnera. I w tym przypadku jest to pan Jan Czapliński. Znana doskonale postać w świecie teatru. Tomku, no, dramatopisarz, ale nade wszystko dramaturg. A ponieważ mamy więcej czasu, to może przypomnijmy, czym różni się dramatopisarz od dramaturga. Dramatopisarz to jest człowiek, który pisze dramaty, a dramaturg to jest człowiek, który pisze teksty dramatyczne, może pisać dramaty, ale też odpowiada w spektaklu teatralnym za dramaturgię, czyli za to, żeby wszystkie kawałki tekstu były odpowiednio poukładane, żeby spektakl miał... No właśnie, tutaj jest bardzo duża rozpiętość możliwości, czyli żeby miał początek i koniec, żeby miał kody na przykład, to już w zależności od tego, co kto jak układa, ale to wszystko, co reżyser sobie wymyśla, aktorzy improwizują często we współczesnym teatrze, właśnie spisuje dramaturg i układa w jakąś piękną układankę, kolaż, historię linearną albo nielinearną, albo generalnie jaką sobie ktokolwiek tam wymyśli. W związku z tym jest to bardzo ważna postać w tym naszym współczesnym teatrze. Prawa ręka reżysera. Jan Czapliński współpracował z wieloma reżyserami. Powinnam powiedzieć z reżyserką i reżyserami, a tą reżyserką słynną była Ewelina Marciniak, między innymi właśnie był dramaturgiem podczas jej przygotowań do adaptacji, do reżyserii, zrealizowania adaptacji ksiąg jakubowych, tak, w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Tak, ja widziałem jeszcze spektakl Eweliny Marciniak w Szczecinie, w Teatrze Współczesnym Bzik Ostatnia Minuta, a także musical Stańczyk. To są wszystko dzieła, których współpracował Jan Czapliński. Pracował oczywiście też z Radosławem Rechcikiem, Magdaleną Miklasz, Anetą Groszyńską. A, czyli były Piotrem też inne kobiety. Tak, i między innymi Maciejem Podstawnym, który w Teatrze Studio ostatnio zrobił wspaniałe przedstawienie, nie tak ostatnio, ale kilka miesięcy temu, albo nawet już to może jest rok, rok i kilka miesięcy, wspaniałe przedstawienie dla młodzieży i dla dzieci wysła Jadłonomia. Mm-hmm. Czyli no, człowiek, który o teatrze wie bardzo wiele, ale wciąż bardzo też młody. Natomiast pani Dorota Kowalkowska jest teatrolożką, czyli od trochę innej strony patrzy na zjawisko zwane teatrem. No, pani Dorota jest przede wszystkim dyrektorką artystyczną Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak dzisiaj. Tak jest. Więc to jakby w tej chwili jest jej chyba oprócz tego kuratorskiego zajęcia w Teatrze Dramatycznym i jej główne zajęcie i z tego jest znana. Była kierowniczką działu literackiego w Teatrze Narodowym w latach 20-22. Pracowała też w Wałbrzychu w Teatrze Dramatycznym Jerzego Szaniewskiego w Wałbrzychu jako kierowniczka literacka, a potem pedagogzka teatralna. I tu pewne wątki już pojawiły się, te, które będą nas interesowały podczas naszej rozmowy o programie warszawskich spotkań teatralnych. Możemy zapamiętać imię i nazwisko Ewelina Marciniak pojawi się w jakimś momencie i właśnie teatr wałbrzyski, który... Tak, pani Dorota jest też dramaturżką, tak jak pan Jan Czapliński. Współpracowała z Klaudią Hartung-Wójciak przy spektaklu Dziki w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu właśnie, ale idzie z Wojciechem Farugą, Balladyna, Kwiaty cię nie obronią, czy właśnie z Maciejem Podstawnym, Królowa Śniegu na przykład w Teatrze Nowym w Zabrzu. No, w każdym razie jest to reprezentacja stosunkowo młodego pokolenia i myślę, że ten wątek też w czasie naszej rozmowy pojawi się, czyli takiej swoistej, no jednak wymiany pokoleń w naszym polskim teatrze, czyli mistrzowie ustępują, mniej pracują, no może są zmęczeni, a pojawiają się coraz młodsi, z kolei ci, którzy jeszcze niedawno byli bardzo młodzi, już są średniego pokolenia. No myślę, że to też jest dosyć ciekawy temat generalnie, jak to właśnie toczy się to życie teatralne, jak ono się rozwija i w jakim kierunku, jeżeli można tak powiedzieć, zmierza. Dzisiaj, jak sądzę, uda nam się tylko omówić, czy porozmawiać o tym nurcie głównym, a nurty są trzy, z tego co zapamiętałam, to ten podstawowy, następnie wydarzenia towarzyszące, no i atrakcje w klubie festiwalowym. My skoncentrujemy się naturalnie na tym pierwszym, chyba najważniejszym. Co też istotne, jest to festiwal, Warszawskie Spotkania Teatralne, który nie opiera się na konkursie, czyli nie ma jury, no i nie ma tych nerwów i kto wygra i tak dalej, tylko po prostu jest to pokaz tego, co programatorzy, czy właśnie kuratorzy uznają za najciekawsze. Zawsze mam z tym problem, ale... poczekaj, pozwól mi jeszcze zapytać, bo za chwilę zapomnę. Zawsze mam problem z odróżnieniem festiwalowych podsumowań, czy one dotyczą sezonu, czy roku. I to nie jest precyzyjnie podawane w różnych omówieniach. I szczerze mówiąc, nie wiem, jak to jest z warszawskimi spotkaniami teatralnymi. Sezon czy rok? To jest sezon. Moim zdaniem to jest sezon, ale wiesz co, Baszko, to zależy w sumie od selekcjonerów. Chyba, nie chcę teraz skłamać, ale przynajmniej po tych spektaklach nurtu głównego w tym roku to wygląda na to, że to jest sezon, zeszły sezon. Możemy po prostu domyślać się, chociaż... jak pojawi się pani Dorota, upewnijmy się. Natomiast w żadnym z tekstów takiej konkretnej odpowiedzi na ten temat nie otrzymamy. Ale też pamiętam takie rozmowy z Bartoszem Szydłowskim na temat Boskiej Komedii, tego no, chyba największego polskiego festiwalu teatralnego. Więc on tak się troszkę denerwował, jak pytałam o to, bo mówi, no nie no, w zasadzie sezon, ale jest coś fajnego spoza sezonu, czyli nowszego, tak? No to ja wtedy chętnie zapraszam na swój festiwal. No więc... No tak, tylko no tak. Ja jako były selekcjoner festiwalu Boska Komedia, bo w tym roku nie będę selekcjonował krakowskiego festiwalu, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście nurt główny zawsze był z sezonu poprzedniego, czyli w grudniu braliśmy przedstawienia z sezonu, który się kończył w czerwcu. Natomiast rzeczywiście Bartosz Szydłowski dokładał spektakle do innych nurtów. Tutaj jest ciekawie, dlatego że na przykład spektakl Agnieszki Jakimiak, Mój pierwszy rave, miał premierę w tym roku. Więc to już jest ten sezon. Mm-hmm. No właśnie. Jak nie zabiłem swojego ojca, zeszły sezon, Dobrze ułożony młodzieniec, zeszły sezon. Nie wymienia jeszcze tytułów, bo będziemy się powtarzać. Tak, ale to tak dla przykładu. Czyli nie ma konsekwencji, jeszcze... nie jest to najważniejsze. Przerwałam ci, jeżeli nie zgubiłeś wątku, bardzo proszę, nie, kontynuuj. Nie. Chciałem się odnieść tylko do tego, że mówisz, że nie ma konkursu i wszystko tak na spokojnie. No nie do końca, dlatego że to od lat jest bardzo ważny festiwal dla teatru z całej Polski, ponieważ sama prezentacja spektaklu w Warszawie już jest bardzo dużą nobilitacją. To znaczy, czy ona jest nobilizacją, czy nie, to ja tego nie wiem, ale na pewno wiele zespołów teatralnych z całej Polski marzy o tym, wielu aktorów, reżyserów i innych realizatorów, żeby swoje prace, pokazać stołecznej publiczności. Nie ma w tym nic dziwnego, bo w każdym właściwie kraju to jest wielkie wydarzenie, jeśli teatr z mniejszego miasta jedzie do stolicy i tam może zaprezentować się tej publiczności, która jest niby, tak się przynajmniej wierzy, najbardziej wyrafinowana, najbardziej wymagająca, więc jest to taki bardzo duży zaszczyt dla teatru i dla reżysera, dla spektaklu, dla aktorów, że się pojawiają w Warszawie. Tak. Ale będę bardzo niegrzeczna, że przerwę ci. W takim razie to są zwycięzcy sami. Natomiast w obrębie samego festiwalu, no już te spektakle ze sobą nie konkurują i nie walczą o nagrody konkretne, no, tak, pieniężne, tak, statuetki i tak dalej, prawda? Bo tak, jak najbardziej. Bo jednak to jest dosyć specyficzny festiwal. To, że jest wyróżnieniem, no to już jasne. Natomiast no, on ma parę takich cech. Na przykład jedną z nich jest fakt, że jest jednym z najstarszych polskich festiwali teatralnych. To wydanie festiwalu jest 44. No, chciałoby się powiedzieć, że ten numer zobowiązuje. Nie wiem, czy ludzie teatru zauważą tę ewentualną, nie wiem, wróżbę, czy jak to nazwać. No niemniej, jak wiadomo, 44 to coś niezwykle istotnego i bardzo tajemniczego w polskim teatrze. No to nie będziesz chciał ze mną dyskutować, bo to jest tylko taka moja fantazja na ten temat, ale jestem wielbicielką numerologii, w związku z tym to uważam za bardzo istotne. Znów chciałam cię nie dopuścić, więc teraz będę grzeczna i wycofuję się, a sobie zapiszę, co chciałam powiedzieć, tak? No. Ja chciałam tylko dodać, że niektórzy moi koledzy uważają warszawskie spotkania teatralne, myślę o krytykach teatralnych, czy ludziach teatru, za najważniejszy festiwal teatralny w Polsce, ale ja się tutaj nie zgodzę, że najważniejszy, na pewno jeden z najważniejszych, a to dlatego, że pięknie to kiedyś umotywował mój wspaniały kolega, wybitny krytyk teatralny, Łukasz Drewnia, który powiedział, warszawskie spotkania teatralne nie mogą być najlepszym festiwalem teatralnym w Polsce, dlatego że z założenia nie pokazują warszawskich przedstawień. Jaki warszawocentrysta. No akurat on jest Krakus, ale generalnie to jest rzeczywiście prawda. To jest festiwal, który pokazuje w Warszawie wszystko, co się działo poza Warszawą, ale samych warszawskich spektakli w tym festiwalu nie oglądamy. No i stąd ta kontra, którą ja dzisiaj zaproponowałam, że żeby zacząć nasze wydanie od klasycznie polskiego, przepraszam, warszawskiego spektaklu, czyli od premiery Zemsty, do której jeszcze na moment powrócimy, to już niebawem. Natomiast to, co chciałam wcześniej powiedzieć, tylko nie stukaj w mikrofonik, dobrze? Bo to się, że tak powiem, niesie. O! A teraz strzelił. Proszę Państwa, no tak to jest, jak się korzysta z komunikatora internetowego. Ale chciałam powiedzieć, że ten festiwal wystartował w roku 1965, czyli w przyszłym obchodziłby równe 60 lat, gdyby nie to, że były dwie gigantyczne przerwy w tej ciągłości. W związku z tym ta 60 taka niepełna, taka podgryziona czy nadgryziona, to pierwsza przerwa miała miejsce w stanie wojennym i po stanie wojennym, a ta druga, o dziwo, na początku XXI wieku. Jakoś się zniechęcono, zresztą zmieniał nazwę, charakter. No i dzięki obecnemu dyrektorowi Teatru Polskiego w Poznaniu, Maciejowi Nowakowi, rozkwitł na nowo. No i tak sobie właśnie trwa. I przypomnę raz jeszcze, jesteśmy przy dwóch czwórkach. Sapnąłeś, więc pewnie chciałeś znów coś powiedzieć. I bardzo dobrze, bo ja sama nie mogę przemawiać. No. O specyfice jeszcze, tak? Że teatr dramatyczny jest centralą. Od zawsze. Tak, tam teatr dramatyczny. W związku z tym każdy dyrektor teatru dramatycznego, który przychodzi do tego teatru, ma też inny pomysł na te spotkania teatralne. Ma też innych współpracowników, innych kuratorów. W związku z tym rzeczywiście na przestrzeni lat te warszawskie spotkania teatralne zmieniały swój, jakby można powiedzieć, styl, aczkolwiek zawsze z główną zasadą, w jaką stronę by to nie szło, jest chęć pokazania najlepszych przedstawień teatralnych z całej Polski. Mm-hmm. No oczywiście to zależy po prostu od gustu tych, którzy wybierają, bo to może później, bo stwierdzimy, że na przykład nie ma pewnej reprezentacji na tym festiwalu, a wydawałoby się nam, ludziom, którzy zajmują się teatrem, że ta reprezentacja powinna się pojawić, ale to już jako wniosek, czyli takie podsumowanie naszej rozmowy. I myślę, że chętnie porozmawiałabym jeszcze na samym końcu z tobą na taki oto temat, w jakim stopniu te spektakle może nie tyle są najlepsze, ile są reprezentatywne dla tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie, już mówiąc delikatnie i tak bardziej ostrożnie, w naszym teatrze. Czyli czy to są tylko najlepsze zdaniem tych, którzy wybierali spektakle, czy właśnie reprezentujące jakiś nurt, jakąś tendencję, jakiś kierunek we współczesnym polskim teatrze. Teraz, żebyś mógł odpocząć, pozbierać myśli, pogodzić się z faktem, że jesteś jedynym gościem, jak to się mówi, live w tym wydaniu Trójki pod Księżycem, to ja dam ci jakieś 9 minut, ale oczywiście nie rozłączaj się, bo musisz wiedzieć, co się mniej więcej dzieje. Mianowicie przyszedł ów spodziewany telegram od Maćka Sztura. W związku z tym, ja, Ewo, czy patrzysz na mnie, bo zmieniam scenariusz, no ponieważ sytuacja się diametralnie zmieniła w naszym życiu. W związku z tym ja bym teraz bardzo chętnie zajrzała do tego telegramu od Maćka Sztura, bo on jest i miły, i zabawny, i potem będzie piosenka. Przepraszam, no muszę to wszystko Państwu powiedzieć. Szyję na Państwa oczach, czyli prezentuję Państwu kuchnię, no ale takie jest życie. A więc, halo, halo, Maćku, jesteś z nami? Dlaczego chciało mi się pracować nad Zemstą? Odpowiedź na to pytanie trochę dziwna się może wydać słuchaczom i naszym widzom w teatrze, ale jeśli miałbym odpowiedzieć zupełnie szczerze, to cofnąłbym się jeszcze o parę lat, kiedy to z Iwanem Wyrypajewem robiliśmy Wujaszka Wanie. I na jednej z pierwszych prób stwierdził Iwan, a ja się pod tym podpisałem, że trzeba zrobić przedstawienie takie, żeby móc pokazać naszym dzieciom, jak wyglądał kiedyś teatr. Że ludzie ze sobą dialogowali oryginalnym tekstem, w jakichś kostiumach, może niekoniecznie z epoki, ale jednak, żeby to było jakieś widowisko. I rzeczywiście mój syn Tadeusz był wiernym widzem spektaklu Wujaszek Wania przez wiele, wiele lat. Widział go pewnie kilkanaście razy, a może i więcej. Ku jego rozpaczy Wujaszek zszedł z afisza parę miesięcy temu. No i żeby zachować ciągłość chodzenia do teatru mojego syna na rzeczy klasyczne, fajne, dobre, mądre, ciekawe i zabawne, musiałem zrobić szybko jakieś dobre przedstawienie, żeby Tadeusz miał na co chodzić. Trochę się wygłupiam odpowiadając na to, ale trochę nie, bo wydaje mi się, że można rozszerzyć ten sposób myślenia na też paru innych widzów, którzy podobnie jak mój syn właśnie takiego teatru dziś potrzebują, a ja z dużą przyjemnością mogę w tym wziąć udział. Z Michałem Zadaną pracowałem po raz pierwszy. Na początku byłem zdziwiony jego stylem pracy i koncepcją, czy też właściwie poszukiwaniami, gdyż byłem przygotowany do tej pory na współpracę z reżyserami, którzy mieli wizję od pierwszej próby i próbowali podczas procesu prób tę wizję przekazać aktorom. Tymczasem z Michałem ten proces nazwałbym wielomiesięcznym poszukiwaniem sensów i tego, co wspólnie chcemy powiedzieć. Więc minął jakiś czas, zanim dopiero zrozumieliśmy, co i jak chcemy powiedzieć, więc na początku nawet byłem trochę może nie tyle zdenerwowany, co mocno trzymałem kciuki, żeby nam się ta wizja jednak wykluła. Na szczęście tak mocno się od pierwszych prób zaczęliśmy bawić tym tekstem i tak wiedzieliśmy rzecz oczywistą, że on jest po prostu świetny, zabawny, ciekawy, mądry, intryga jest wielopiętrowa. Co niby wiemy, ale z drugiej strony też przy takich bardzo, bardzo klasycznych rzeczach, o których wszyscy wiedzą, gdzieś te podstawowe rzeczy umykają. Także wsłuchiwałem się w to, co Michał zaczyna rozumieć z Zemsty przy naszym udziale. I chyba takim najważniejszym odkryciem w tym, co właściwie powinno być dla nas oczywiste od początku, jest to, że ten tekst jest pełen przemocy. I że gdyby tę przemoc potraktować troszkę bardziej serio niż zazwyczaj w farsowych wystawieniach Zemsty się ją traktuje, to może się zacząć robić ciekawie. To wyszło w naszej pracy na plan pierwszy. Co mnie najbardziej zaskoczyło, kiedy doszliśmy do wniosku, żeby tę zemstę odrzeć z kontuszy, szabel i właściwie w ogóle z polskości, okazało się, że ten dramat, który wydawał się z Polską związany nierozerwalnie, jest dramatem uniwersalnym, który mógłby się wydarzyć, gdyby, jak mówi Czesnik, mocium panie opuść wszędzie. Gdyby opuścić mocium panie, to by się okazało, że taka historia mogłaby się wydarzyć też w rodzinie Soprano w New Jersey albo gdzieś na Brooklynie, albo w jakimś innym zakątku świata, w Korei czy gdziekolwiek indziej. I to było wielkie zaskoczenie, bo nam się wydawało, że tego się nie da zrobić poza polskością, dworkiem, szlachciurami i mocium panami. I ja nawet jak już postanowiliśmy to grać w garniturach i z rewolwerami zamiast szabel, to byłem pewien, nawet to raz wyraziłem na próbie, że gdzieś się wykopertniemy, że gdzieś po prostu nam się ta noga powinie, że to wszystko fajnie wygląda na pierwszy rzut oka, ale gdzieś pewnie w trzecim albo czwartym akcie będziemy musieli dokonać jakichś zmian w tekście, cięć albo jeszcze czegoś, bo to po prostu wyjdzie, że Fredro jednak pisał to tylko i wyłącznie o dworku szlacheckim. Jakież było nasze zdumienie, kiedy doszliśmy do końca naszej produkcji i zgodziło nam się wszystko, grając to w garniturach i z bronią palną. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, Macieju, za to, że zechciałeś do nas wysłać telegram. Swoisty oczywiście, to jest taki żarcik. No, w każdym razie słyszymy Macieja po wielu, wielu latach. Nie słyszenia go w Trójce i mam nadzieję, że nawiążemy od nowa naszą współpracę, a my w jakimś sensie nawet przyjaźnimy się. No tak. A Michał Zadara przygotował pytania dla siebie samego, na które odpowiedział, co państwo słyszeli, kiedy otwieraliśmy to wydanie Trójki pod Księżycem, a następnie te same pytania wysłał Maciejowi. No i Maciej właśnie tak o to odpowiedział i mamy jakby dwa różne punkty widzenia na postawione przez Michała Zadarę tematy, czy pytania, czy jak to nazwać. No a oto piosenka, jeden z wielu utworów, które wybrał Michał Zadara do swojej wersji Zemsty. Zaskakująca. Blue hydrangea, cold cash divine, cashmere cologne and white sunshine. Red racing cars, sunset and vine. The kids were young and pretty. Where have you been? Where did you go? Those summer nights seem long ago. And so is the girl you used to call the Queen of New York City. But if you send for me, you know I'll come. And if you call for me, you know I'll. Sunset, small town, I'm out of time. Will you still love me when I shine? From words but not from beauty. My father's love was always strong. My mother's glamour lives on and on. Yet still inside I felt alone for reasons unknown to me. But if you send for me, you know I'll come. And if you call for me, you know I'll run. I'll run to you, I'll run to you, I'll run, run, run. I'll come to you, I'll come to you, I'll come. Cashmere cologne, Red racing cars, sunset and vine. And we were young and pretty. Powiedziałam, że szyję na Państwa oczach. No, powinnam powiedzieć w Państwa uszach. No, gościa nadal nie ma. Troszkę żartuję, ale zaczynam się martwić, bo może coś złego się stało, a nie możemy się też dodzwonić do Pani Doroty. No, miejmy nadzieję, że to tylko zwykłe zapomnienie czy zaspanie. No, zdarza się, zdarza. Każdemu się zdarzyło. To jest w każdym razie Trójka pod Księżycem, proszę Państwa. Wydłużona już do 2 godzin pierwotnych. W tej chwili za 14 minut pierwsza. Naszym gościem jedynym live jest Tomasz Domagała, czyli nasz ulubiony doradca teatralny, który przebywa aktualnie w Rydze. To tak na wszelki wypadek powiedziałam, bo może Państwo nie słuchają nas od końca. Przepraszam, ojej, co ja opowiadam? Nie słuchają nas od początku, no, ale myślę, że w sumie jest, gdyby się rzeczywiście coś ważnego zdarzyło, no to nie jest wesoło, ale jeżeli nie zdarzyło się, to jest w sumie dosyć zabawnie. Tomku, mam nadzieję, że jesteś ze mną. Ratuj mnie w każdej sytuacji takiego właśnie poplątania i pogubienia. Jesteś, Tomku, halo? Aszko, jestem, ale jestem zasłuchany w piosenkę.